राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 14 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम परमात्मा है। एक बात है याद रखे, बहुत लाभ की बात है, परिपूर्ण है। उमा राम समय हेतु जग माही, गुरु पे तो मा तो बंधु प्रभु नाही। राम जी में सच्चे हृदय से लग जाओ, क्या करें, नाम लो और पुकारो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, शरीर में कुछ पता नहीं, इस बात से भरमा लग जाओ। पेट में मर जाते है, जन्म तक मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का मृत्यु हर समय खुल दी। पेट में बालक आता है उस समय मरना शुरू हो जाता है, उस समय ही मरना शुरू हो जाता है। वो कल समाप्त हो जाए पता नहीं, पेट भी समाप्त हो जाता है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवान को याद करो हर समय, और कोई सहायक नहीं है, संसार के सब जाने वाले, कोई रहने वाला नहीं। इस वास्ते एक नारायण गणराज को वर्षो बह गई कर पहचान, एक भगवान है, भगवान के सिवाय कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ सब पता नहीं है। न जाने शरीर कब जाएगा, अचानक मारे काल अचानक चपेट गई हो गई, घड़ी के बना कर देरी बात भाई। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हरदम हरदम राधा को भगवान को, सिवाय भगवान के कोई अपना है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। किसी का इशारा लिया है बड़ी गलती की बात है, सब कच्चा सारा है, धन का, संपत्ति का, मकान का, व्यक्ति का, पूंजी का, सारा सब कच्चा है, सब कच्चा है, सब कच्चा है। और दुर्गति देने वाला है केवल भगवान का ही सारा है, बस सिवाय भगवान की और कोई अपना नहीं है, अपना हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। सच्चे हृदय से भगवान को याद रखो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ मैं जानता कुछ नहीं हूं, आप जन्म ऐसे हे नाथ पुकारो, भगवान के शरण हो जाओ। शरीर में कुछ भरोसा नहीं है, छोटी छोटी अवस्था जा रहे मनुष्य। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बड़ी अवस्था पता नहीं, छोटी अवस्था पता नहीं, बीमार अवस्था पता नहीं, कमजोर अवस्था पता नहीं, कुछ पता नहीं। कई बार देखा है बीमार थे वे ठीक हो गए, ठीक थे वे चले गए। इस बात से एक भगवान के चरणों शरण हो जाओ। संसार की तरफ से आंख मिच लो, अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, मन बुद्धि अपना नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है, अपना कोई नहीं, अपना केवल ही भगवान है, सिवाय भगवान कोई ममान सो जीव लोगे, परमात्मा का से जीव है, एक परमात्मा अपना है और कोई अपना नहीं। सच्चे हृदय से लगा गान करो, प्रार्थना करो, हे नाथ आपको गुरु ने ऐसे कृपा करो आपको बोलो रहे, सारा एक ही मानो और सारा कच्चा है भाई, धन का सारा, व्यक्ति का सारा, बेटे पुत्र का सारा, सब कच्चा, सब कच्चा। सच्चे हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, संसार में पता नहीं है, कच्चा ही कच्चा सारा, सब कच्चा सारा, इसलिए मैंने कोई धन का सहारा दिया है, कहीं ने मान बढ़ाई का सहारा दिया है, इज्जत का सहारा है, कोई सहारा है, जमीन का, जायदाद का, मकान का, रुपयों का, कोई सहारा नहीं है, एक सहारा भगवान का है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो, ये तो मैं बैठ करके उसी को पुकारो, सच्चे देश है, सबका सारा सुन दो, किसी व्यक्ति का सारा भूल कर ही मत लो, वस्तु का सारा भी भूल कर ही मत लो, एक भगवान के सिवाय कोई सारा मान नहीं है, सबसे तोड़ दो, एक भगवान के साथ जुड़ दो अपने आप को, परम पिता परमेश्वर है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, भगवान में हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, भीतर से संबंध तोड़ दो, भाई है, बेटा है, लुहाई है, बाप है, भतीजा है, कोई अपना नहीं है, सच्चे हृदय से एकदम भीतर से, अपना भीतर से ही संबंध तोड़ दे, भीतर से हमारा कोई नहीं है सिवाय भगवान के, और कोई नहीं है, पता नहीं मनुष्य कितना गफलत में, कितना बेसमझी में समय बर्बाद कर रहा है। हे नाथ, हे नाथ पुकारो भगवान को, सिवाय भगवान ही अपना कोई नहीं, सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ, हे नाथ। और ये ऐसी उदारता है, पापी से पापी हो, दुराचारी से दुराचारी हो, कैसे अभी से सुदुराचार होते मामले में, पापी से पापी, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मेरे कोई नहीं है सिवाय आपके, मेरा कोई नहीं है, सबसे हंसा मन को उठा कर भगवान में लगा दो, वे आपदे में, सुख में, दुख में हर समय तैयार है, उनके समान कोई नहीं है, उमान हाम असर में तुझे गुमाए, कोई नहीं, एक उसको याद करो, किसी सारा कान तक रखो, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, कोई अपना नहीं है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो, कोई किसी व्यक्ति का सारा मतलब, वस्तुओं का सारा मतलब, कुछ पता नहीं है, अवस्था का पता नहीं, रोग का पता नहीं, आयु का पता नहीं, कुछ पता, सब जाने वाले हैं, कोई रहने वाला नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो प्रभु को पुकारो, प्रभु को पुकारो नाथ। सच्चे जैसे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पांव जट ही जाए। सच रहते जावा, सच्ची बात एकदम, कोई अपना है नहीं, हो सकता नहीं। मन सच्चा है तो भी साथ रह सकता नहीं, आधी बात नहीं। पहले तो सच्ची नीयत से कोई है ही नहीं किसी का, अरे कोई नीयत से रहे तो उसे ही पता नहीं है, कब चला जाएगा। इस बात से हर समय भगवान कर हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरी नाथ, मैं जैसा हूं जैसा आपका हूं, सबूत हूं कबूत हूं, अच्छा हूं मंदा हूं, पापी हूं धर्मात्मा हूं, जो कुछ हूं जैसा हूं वैसा वैसा आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हृदय से पुकारो भगवान को, पुकारो हे नाथ आपको भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलो नहीं, और कोई मेरा है नहीं। बोलो न जानू को या अल्प बुद्धि मेरा बेगत है, परंतु नहीं जाकर ही हुए, कोई नहीं होता जो भगवान होते हैं। नहीं जाके हरी हो या तो मैं जानू सदा, और सदा जान दो मैं आप कोई नहीं है। पुकारो सच्चे हृदय से, भगवान से कहो, कोई सच्चा सलाह देने भी नहीं मिलेगा, आश्वासन देने में भी सच्चा नहीं है, अपना कोई नहीं है। आपका आप कपूत है तो आपका पूत है, सबूत है तो आपका है, अच्छा है मंदा है जैसा है जैसा। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, एक ही बात मांग हमारी एक ही है, आपको बोलो नहीं। अच्युत स्मृति मात्र है ना, अच्युत स्मृति मात्र है ना, याद मात्र से मनसा सेव्य सस्य पदस्य दातव्य परे, चेतसा सेव्य चेत से सेवा करने लायक, मन से केवल याद करना है, कोई खर्चा नहीं, किसी तरह की आफत नहीं, कोई परिश्रम नहीं, केवल याद करना है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, कौन सुने, सुनने वाले ये भगवान ही है और कोई सुनने वाला नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ, पुकारो सच्चे हृदय से, शरण हो जाओ सर सर, सर्व गुह्यतम हो जाए सुन में परम मुद्रा, शरणागति को होने सर्व गुह्यतम होता, सबसे बढ़िया साधन होता है गीता भर में सर्व गुह्यतम पद एक बार आया है, वो पद मन मना भव मत हो तो सर्व धर्म पर दीजिए माम एकम शरणम, और कोई नहीं है, है नहीं, किसका भरोसा करें। नाशवान सब चेत सा सेवे सस्य दत्ता सस्य पद से दाता ही परे, नारायण तिष्ठति ऐसे नारायण कहते हुए और कोई नहीं, अपना पद देने वाला है। सबसे हृदय से पुकारो, याद करो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ। तुमको अपना है नहीं कोई, मनुष्य का भी इशारा मत लो, पदार्थों का इशारा मत लो, सर्व कुछ तब भोज संपूर्ण गोपनीय बढ़िया से एक भगवान इशारा। नहीं जाकर हो मेरा कोई नहीं है, वास्तव में कोई मेरा नहीं है, सिवाय आप गए कोई हमारा नहीं। हे नाथ हे नाथ पुकारो, जल्दी से जल्दी काम यह करो, भगवान का हूं मैं, भगवान का हूं, सब तरह से वह नटा लो, किसी का चिंतन नहीं, कोई का इशारा नहीं, केवल भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। सर्व कोई तम हो या सुनोगे परम वचन, ये परम वचन है, श्रेष्ठ वचन है। सच्ची बात है, सब बोल ले भगवान, शरण में सब बोल, पढ़े हुए अपढ़ हुए मान पापी हृदय भगवान ले, पापी से पापी को हृदय से लगाए भगवान। उमा राम समय तुझे घुमाए, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। एकांत में पुकारो भगवान को, गो कुछ भरोसा नहीं है, अवस्था का पता नहीं, बालक अवस्था चले दीवाने में चला जाए, वृद्धा में चला जाए, क्या कहें, कोई अपना है नहीं, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, ऐसे कुर्ख सकते नहीं।